6. ชชัคคสูตรว่าด้วยธรรม6ประการ6หมวด420ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนคือธรรม6ประการ6หมวดเธอทั้งหลายจงฟังธรรม6ประการ6หมวดนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6พึงทราบอายตนะภายนอก6พึงทราบหมวดวิญญาณ6พึงทราบหมวดผัสสะ6พึงทราบหมวดเวทนา6พึงทราบหมวดตัณหา6อายตนะ12ประการ421เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. จักขวายตนะ 2. โสตายตนะ 3. คานายตนะ 4. ชิวหายตนะ 5. กายายตนะ 6. มนายตนะคำที่เรากล่าวไว้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรม6หมวดที่1เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอก6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. รูปายตนะ 2. สัทธายตนะ 3. คันธายตนะ 4. รสายตนะ 5. โพธัพพายตนะ 6. ธัมมายตนะคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอก6นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรม6หมวดที่2เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณ6เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิด 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิด 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิด 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด 5. เพราะอาศัยกายและโพธัพพะกายวิญญาณจึงเกิด 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดคำที่เรากล่าวนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะ6เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะคำที่กล่าวไว้ว่า พึงทราบหมวดผัสสะหกนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหกหมวดที่สี่เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดเวทนาหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือหนึ่งเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามและผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิด 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิด 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด 5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิด 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะและผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดเวทนาหกนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหกหมวดที่ห้าเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดตัณหาหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือหนึ่งเพราะอาศัยจักขุและรูปวิญญาณจักขุจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดสองเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิด 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิด 4. เพราะอาศัยคิวหาและรสคิวหาวิญญาณจึงเกิด 5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิด 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดตัณหาหกนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหกหมวดที่หก422ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจักขุเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจักขุย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวไว้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักขุเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจักขุเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดเพิ่งกล่าวรูปเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องรูปย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ารูปเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าจักขุวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจักขุวิญญาณย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักขุวิญญาณเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าจักขุสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจักขุสัมผัสย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่า

และความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องมโนเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตามโนสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องตัณหาย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวไว้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาฉะนั้นจึงไม่ถูกต้องมโนเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตามโนสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาตัณหาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้424ภิกษุทั้งหลายข้อปฏิปทานี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสักกายะสมุทัยความเกิดขึ้นแห่งสักกายะคือบุคคลพิจารณาเห็นจักขุว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอนัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขุสัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นตัณหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะว่านั่นของเราพิจารณาเห็นคานะว่านั่นของเราพิจารณาเห็นชิวหาว่านั่นของเราพิจารณาเห็นกายว่านั่นของเราพิจารณาเห็นมโนว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นธรรมารมณ์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนสัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราภิกษุทั้งหลายส่วนปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสักกายะนิโรธคือบุคคลพิจารณาเห็นจักขุนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขุสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นคานะว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นชิวหาว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นกายว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นมโนว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นธรรมารมณ์ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา425ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินเชยชมยึดติดบุคคลนั้นมีราคานุสัยกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือราคะนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากกร่ำไรทุบอกกร่ำครวญถึงความลุ่มหลงเขามีปฏิฆานุสัยคือกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิฆะนอนเนื่องอยู่ในอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและธรรมารมณ์เครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงเขามีอวิชชานุสัยกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานคืออวิชชานอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลนั้นยังละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้ยังละอวิชชาแล้วทำวิชชาให้เกิดไม่ได้จะเป็นผู้กระทำที่สุดทุกข์ได้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดบุคคลนั้นมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากกร่ำไรทุบอกกร่ำครวญถึงความลุ่มหลงเขามีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและทำเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงเขามีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลนั้นยังละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาไม่ได้จักเป็นผู้กระทําที่สุดทุกข์ได้ในปัจจุบัน426ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดบุคคลนั้นไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงบุคคลนั้นไม่มีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมรู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและทำเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่มีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่อ